Maar goed, van het Nederlandse gaan we verder. Schilderen. Je hebt al heel wat kilometers schildersmiddelen gebruikt. En als ik zie wat je aangeboden kreeg op je afscheidsreceptie, kan je weer wel even vooruit. Het is al bijna op hoor. Is het alweer? Wauw. Ik ga verhaal vertellen van Heusden. Toen jullie een keer zijn geweest te zeilen. Oh, dat was even, hoe heette dat café toch? Heusden was een zeilwedstrijd van de zeilvereniging De Amer. En De Amer, dat café, dat hing helemaal vol met van die antieke muurschilderijen. En er hing één schilderij bij, dat was ook met De Amer, ben met Joop Zeude en Peter Tikkerman. En één schilderij, een muurschildering, daar vond... Was er ook een orkest en die heette De Amer Band? De Amer Band was dat, ja. Heb ik daar nooit van gehoord. En de schilderij van Martine daar te weinig geel in verwerkt zat. En toen heeft Martine een uitsmijter besteld om dat geel te gebruiken om het schilderij een klein beetje bij te werken. Weet je dat nog? Het café is trouwens nog en het is nog precies hetzelfde. Nog even geel. Geel, eifel zit er nog steeds. Het is nog precies hetzelfde. Heb je nog een huismeider van gebakken vliegen? We moeten toch eens even kijken met z'n allen. Ja, dat is erg kleurig vast hoor, geel, met eigen. Daarom moesten die foto's van jezelf ook nog bijkomen vanwege dat verhaal.